kredytowe nie są stałe i mogą wzrosnąć w przyszłości. Biorąc kredyt, myśl długofalowo. Upewnij się, że nawet przy wyższych stopach procentowych będziesz w stanie spłacać wyższe raty. Więcej informacji o ryzyku stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 6 sierpnia. Jest 6. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Czwarty złoty medal dla Polski na Igrzyskach w Tokio zdobył go Dawid Tomala w chodzie na 50 kilometrów. Dwa zarządzenia wydała pierwsza prezes Sądu Najwyższego w odpowiedzi na wyrok unijnego Trybunału. Oczy zwrócone na Węgorzewo, a tam naturalnie Mazury, czyli festiwal z dobrą polską muzyką. Mamy czwarty złoty medal olimpijski. Dawid Tomala wygrał wyścig na 50 km w chodzie sportowym. To 11 krążek dla Polski podczas rozgrywanych w stolicy Japonii igrzysk. Rywalizacji chodziarzy przyglądał się nasz wysłannik do Tokio, Dariusz Urbanowicz. Największe polskie sensacje w Japonii z przeszłości? Na pewno złoto olimpijskie skoczka narciarskiego Wojciecha Fortuny w Sapporo 1972. 30 lat temu Wanda Panfil wygrała maraton w Tokio, a dziś znów w oddalonym o 800 km od stolicy Japonii Sapporo złoto na 50 km w chodzie sportowym sensacyjnie zdobywa 32-letni Polak Dawid Tomala. Zawodnicy ścigali się w ponad 30-stopniowym upale i trzeba przyznać, że palące słońce, temperatura i wilgotność powietrza przetrzebiły mocno stawkę. 10 zawodników omdlało na trasie. Na metę Tomala wpadł po 3 godzinach i 50 minutach. O 36 sekund szybciej niż Niemiec Hilbert i 51 sekund przed Kanadyjczykiem Dunfim. Polak mógł jednak wygrać znacznie wyraźniej. Na 2 kilometry przed końcem miał ponad minutę przewagi. Wtedy już zwolnił, dumnie dzierżąc biało-czerwoną flagę. Tomala wspaniale wpisał się w piękne polskie tradycje. Trzykrotnym złotym medalistą na tym dystansie jest przecież Robert Korzeniowski. To po raz ostatni rozgrywana konkurencja lekkoatletyczna w Paryżu zamiast 50, chociażże będą ścigać się na 35 km. Z Tokio, Dariusz Urbanowicz. Po więcej informacji z igrzysk odsyłamy do serwisów sportowych Trójki i serwisu specjalnego Tokio 2020, Polskie Radio 24.pl. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Amanowska wydała dwa zarządzenia dotyczące Izby Dyscyplinarnej, będące odpowiedzią na lipcowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Zgodnie z nimi do Izby Dyscyplinarnej nie będą trafiały nowe sprawy, a o tych, które już wpłynęły do niej, zdecyduje pierwsza prezes oraz sędziowie wyznaczeni do ich rozpatrywania. Niespełna miesiąc temu Unijny Trybunał Sprawiedliwości uznał, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem wspólnoty. 93 tysiące szczepień przeciw koronawirusowi wykonano wczoraj w Polsce. W sumie już blisko 35 milionów. Do szczepień zachęca prezes warszawskich lekarzy rodzinnych dr Michał Sutkowski. Nie ma co czekać, nie ma czekać co do jesieni, odkładać to, trzeba się zgłosić, placówki czekają. Kto chciałby dowiedzieć się więcej o preparatach przeciw COVID-19, może zajrzeć na stronę szczepienia polskieradio24.pl. Według Ministerstwa Zdrowia rozwój epidemii zależy od tego, ile osób się zaszczepi. Ostatniej doby zdiagnozowano 176 nowych przypadków koronawirusa. W porównaniu z ubiegłym tygodniem liczba infekcji wzrosła o 1/4. Coraz większą grupę w angielskich szpitalach stanowią młodzi w wieku od 18 do 34 lat. Tak wynika z najnowszych danych. Adam Dąbrowski. Jesienią młodzi ludzie stanowili 5% wszystkich ludzi w szpitalach. W zeszłym miesiącu odsetek ten był 4-krotnie wyższy. Na Wyspach najczęściej zarażają się obecnie ludzie w wieku około 20 lat. Seniorów chronią szczepionki, choć eksperci cały czas przypominają, że ten mur nie jest perfekcyjny. Mimo to obecna fala jest wyraźnie słabsza właśnie dzięki szczepieniom. Służba zdrowia szacuje, że tylko w Anglii zapobiegły one około 50 tysiącom hospitalizacji. A szefowie brytyjskiej służby zdrowia cały czas apelują, by młodzi ludzie zgłaszali się na zastrzyki, bo ekspertów niepokoi, że na zastrzyk zgłosiło się około 60% osób w wieku od 18 do 29 lat. To zdecydowanie gorszy wynik niż w ogóle społeczeństwa. Pierwszą dawkę przyjęło już tu niemal 90% dorosłych, a obie 73%. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. O postępie w rozmowach z Czechami w sprawie kopalni Turów informuje wiceszef polskiej dyplomacji po kolejnej turze negocjacji w Pradze. Według Pawła Jabłońskiego trudno określić, ile czasu strony potrzebują jeszcze na wypracowanie porozumienia. Nie chcę tutaj rysować jakiejś perspektywy, bo to jest zależne od wielu czynników, a sprawa jest bardzo złożona przede wszystkim, jeśli chodzi o te techniczne aspekty. Natomiast powoli przesuwamy się do przodu. Delegacje Polski i Czech dyskutują o międzyrządowej umowie regulującej kwestie związane z wydobyciem w Turowie. Jej podpisanie ma doprowadzić do wycofania pozwu przeciwko Polsce, który Czesi złożyli w unijnym trybunale. Ciąg dalszych rozmów w przyszły czwartek.

Did I fear the consequence? Dazed by careless words, cozy in my mind. Wax, fitted out with greater cracks. Sweet devotion, my delight. Oh, you're such a pretty one. And the naked thrills of flesh and skin would tease me through the night. Now I hate to leave you bare. If you need me, I'll be there. Don't you ever let me down. Dazed by careless words, cozy in my mind. And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, cause all the stuff you'd rather play. And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name, Michael Caine. Na dobry początek, 13 minut po 6, połączmy się z internetem. Prawie. O, chyba teraz będzie. Jak już się połączyliśmy, to możemy w takim razie odśpiewać oficjalnie. 100 lat, niech żyje nam. Sto lat. A komu czemu? Sieć WWW, ogólnoświatowa, rozległa sieć komputerowa, ma już 30 lat. Wszystko jest w internecie, całe nasze życie jest w internecie. A czego nie ma w internecie? Może jest taka rzecz, proszę państwa, i czego z internetu można się nie dowiedzieć na przykład? O, czy koleżanka z pracy jest mną zainteresowana? Tego chyba nie można. 227 trójek to nasz numer telefonu. Czekam dziś na państwa o poranku w piątek w Trójce. Yeah. o internecie, o tym, czego dziś nie można znaleźć w internecie, a przecież całe życie można znaleźć w internecie i swoje, i wszystkich znajomych, i sąsiadów, i miłość, i rozczarowanie, i tęsknotę, ale może taka rzecz jest, może państwo wiedzą, to proszę dać znać, www dziś obchodzi swoje imieniny, urodziny, ale imieniny może też 30. W każdym razie o pieniądzach będziemy rozmawiać, bo to tak pasuje do tej tęsknoty, rozczarowań i miłości. Czyli kto może najwięcej zarobić, bo cały czas okazuje się, że informatyk to jest zawód przyszłości. No w sumie nie powinno dziwić. Kilkanaście tysięcy złotych, w Warszawie nawet kilkadziesiąt mówią, no przynajmniej 30 tysięcy złotych miesięcznie. Czy to wszystko jest możliwe? I ja chcę zostać informatykiem w takim razie. Show. Dobrze, to ja pytam, a państwo odpowiadają w sercu, a jeśli na głos, to proszę zadzwonić 227-3. A propos internetu i domen www. Do końca roku 1992, czyli w ciągu nieco ponad 12 miesięcy od powstania www, działało ile stron internetowych? Można się pomylić o 10. Właśnie 10, dobrze. W roku 2014 było ich, można się pomylić o miliard. Tak jest, właśnie miliard. Najnowsze statystyki z początku roku 2021 mówią już o ponad 1 800 000 000 stron. I teraz, jeśli mamy tyle stron, jeśli mamy całe życie tam i wszystkie swoje nadzieje położone, to ile przeciętny użytkownik sieci, przeglądając strony w internecie, traci, spędza, zyskuje czasu? Można się pomylić o 6 godzin i 43 minuty. Dobrze, 6 godzin i 43 minuty. Największą popularnością cieszą się przeglądarki stron internetowych, za pomocą których internauci zadają prawie 10 miliardów pytań dziennie. Nie będę państwa pytał, na jakie strony państwo wchodzą najchętniej, albo nie wiem, przy znajomych na urodzinach, albo na przykład po kryjomu, bo takich wyników badań nie mam, to trzeba by się przyznać i powiedzieć mi w zaufaniu. W dzisiejszych czasach więcej osób używa internetu w smartfonie niż tak stacjonarnie jak ja teraz, czyli prawie 54% użytkowników. I co ciekawe, prawie 52%, mnie to ciekawi akurat i nie wiedziałem, całego ruchu w internecie wytwarzają boty, tylko 48% ruchu internetowego generują ludzie, tacy normalni ludzie, z krwi i kości. Ale czy jest coś, czego w internecie nie znajdziemy? Śpiewając Stoland www, możemy zapytać, czy coś takiego jest, czego nie ma. Jest, nie ma. Filozoficznie zabrzmiało. Kiedyś mój nauczyciel mówił tak, kamień po prostu przy drodze jest. To jest odpowiedź godna filozofa. 24 minuty po 6. Za dużo roboty, a kołaczy brak. Nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Za duże to ego, by dogadać się. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam. Życzymy sobie i wam. na trójkę. Do siódmej. Po intensywnych opadach deszczu problemy są w Krakowie. Najtrudniejsza sytuacja panuje w dzielnicy Bieżanów. Tam z brzegu wystąpiła rzeczka Serafa. Woda przelała się przez wały, zalała część ulic w okolicy Bieżanowskiej i Pułanki. Strażacy cały czas pracują, napełniają worki piaskiem, dowożą je do mieszkańców, umacniają wały. Jeśli przestanie padać, to ta praca będzie miała jakikolwiek sens, mówią sami strażacy. W Krakowie doszło do lokalnych podtopień. Kilkadziesiąt budynków mieszkalnych zostało, proszę państwa, podtopionych. Interweniowali 1000 razy w Krakowie samym strażacy. Jeśli ktoś z państwa akurat jest w Krakowie, pochodzi z Krakowa, mieszka w Krakowie i ma problem z wodą, z deszczem i widzi, jak ta sytuacja się rozwija, to proszę dać znać. Miejmy nadzieję, że te opady jakoś ustaną, bo prognozy są takie. Przejdą z południowych części kraju opady deszczu dziś na północ. Będzie pochmurno w całym kraju. Na wschodzie chłodno, około 15-16 stopni. Na zachodzie ciepło, 25-26. Trójka. Program trzeci. We'll be right back. love so full, like a sun as always. And I want you to surrender all my feelings and hopes today. And I want you to remember the power of children can amaze. I'll try not to complain. I know that's a pisser, baby. Between us, the walls of love between us lie in this bed. The chemical displaced, there is no love mistake. Pytamy siebie, mając 20, 30, 40 czy 50 lat, jaki zawód wybrać, by dużo zarabiać, a jeśli już mamy trochę pieniędzy do zainwestowania, to w co? No dobra, dlaczego ty nie otworzysz jakiegoś interesu? Zwariowałeś. Z moją pensją. W teatrze, co? A stary, jak ja bym miał gotówkę, natychmiast bym coś chodził. O, Wikor, komputery. O, Alfa, zamki błyskawiczne. O, Impako, płaszcze dla Niemców. Płaszcze? Zamki? Czy komputery? Komputery, okazuje się, są najbardziej jakie? Atrakcyjne finansowo. Ponoć informatyk to cały czas zawód z przyszłością. 20 tysięcy złotych? No proszę powiedzieć, kto z Państwa jest informatykiem i ile zarabia? Bardzo mnie to ciekawi. A jeśli chodzi o teatr, z moją pensją w teatrze, słyszeliśmy przed chwilą, tak, tak, tak, to można cały świat zawojować. Na przykład całą Łódź zawojować, bo tam w Teatrze Wielkim zarabia się minimalną krajową. Jeśli ktoś gra na oboju na przykład. A jeśli śpiewa, to zarabia minimalną plus 300. Za cały miesiąc pracy śpiewania. No ale teraz ma wakacje, bo teraz wszyscy mają wakacje artyści. Więc pewnie cieszą się, korzystają z życia i odkładają na lepszą przyszłość. 2273 to nasz numer telefonu. Do ile Państwo zarabiają? Proszę powiedzieć. Tak, no tak na boku, cicho. Ja nikomu nie powiem. jakby nie było całego świata, jakby nie było nawet mnie, nawet mnie, nawet mnie, nawet mnie, bez wahania spadam, chroni mnie wiara, niech będzie chwała Bogu, a w mojej duszy badaniu, cały ze światła spadam. Jaka zabawa, jaki tu spokój, równowaga. Spadam, nie czuję ciała i tylko błagam. Zostaniesz sama, a może to tego poranku słuchają Państwo Trójki. Za 19 minut 7 Ciechański dzwoni. Pamiętaj, że przegląd prasy trzeba zrobić. Pamiętam, pamiętam. Prasowanie w Trójce. Perkos dwuczuby. Perkos dwuczuby jest największym spośród perkozów występujących w Polsce i w Europie. Żyje nad wodami prawie całego kraju, ale nie należy do gatunków licznych. Najwięcej tych ptaków występuje na Pojezierzu Pomorskim, Pojezierzu Mazurskim i w Wielkopolsce. Perkos jest nieco drobniejszy od kaczki, ale ma dłuższą szyję i ostry dziób. Długość ciała wynosi 45-60 cm, a rozpiętość skrzydeł dochodzi do 90 cm. Głowa dorosłych ptaków w okresie godowym jest przyozdobiona piórkami układającymi się w pióropusz. Ptaki te są dobrymi nurkami. Perkos dwuczuby, proszę Państwa, wygląda jak kaczka, Taka nieuczesana kaczka. Bardzo sympatyczny cykl. Ptaki polskie znalazłem dziś w naszym dzienniku, proszę bardzo. Na stronie 13. Nawet jest rysunek owego perkoza. Bardzo sympatyczny zwierz, bardzo sympatyczny ptak. Polecam tak, aby się odstresować, o ptakach sobie poczytać na przykład. Światy równoległe, hashtag Światy równoległe, to Gazeta Polska niecodzienna, taki dodatek do Gazety Polskiej codziennie, żeby nie było w życiu za łatwo. W poszukiwaniu Pacanowa, piękny koziołek na całej stronie. Kto pamięta z dzieciństwa, ten się powinien uśmiechnąć przynajmniej do koziołka i do siebie. Niemen, gdy śpiewał dziwny jest ten świat, nie przypuszczał, że będzie aż tak dziwny. Czytamy brudne pieluchy bobasów stają się hitem internetu. I ludzie godzinami o nich dyskutują. Krokodyle stanowią zagrożenie w Odrze. Powstają centra nowej męskości, żeby z nas facetów, pisze Jarosław Molga, wyeliminować agresję, a poważnym problemem pań staje się to, jak wydłużyć paznokcie w domu. W takim świecie moim wzorem staje się koziołek Matołek. Jeśli chodzi o tę agresję, bo doczytałem, władze Barcelony ogłosiły ponoć, że w śródmieściu stolicy Katalonii uruchomią centrum edukacyjne tak zwanej nowej męskości. I ta nowa męskość, co najważniejsze, ma być każdej wszelakiej agresji pozbawiona. Także jak Matołek patrzy naiwnie i dziecięco, tęskniąc do świata, w którym o brudnych pieluchach się nie dyskutuje, nie fotografuje się ich, ale po prostu się je zmienia. Życiowa puenta redaktora, Gazeta Polska codziennie, w dodatku Gazeta Polska niecodziennie. Marek Konkolewski, twórzmy modę na bezpieczeństwo na drodze, to z kolei Polska The Times, tekst a propos wydarzeń, tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w Katowicach ostatnio. Czasami propozycje zmian rodzą się pod wpływem wielkich emocji, czytamy, emocji wywołanych przez tragiczne w skutkach wypadki drogowe, o właśnie, które wywołują też głośną dysputę, oburzenie i żądania rygorystycznego traktowania piratów drogowych, surowszych kar. To nie są działania przemyślane, mówi Marek Konkolewski, ekspert ruchu drogowego i dodaje, twórzmy modę na bezpieczeństwo na drodze. Łatwo powiedzieć, prawda? A trudniej zrobić. Kto z Państwa stoi w korku teraz? Nie denerwuje się. Proszę się zrelaksować. Trzy oddechy, o tym perkozie sobie przypomnieć. Zastanowić się, jak wygląda, jakie ma wspaniałe życie bezstresowe. Nurkuje, lata, je, co mu pod dziób podsunie natura. Jeszcze a propos Katowic i tych tragicznych wydarzeń. Ostatnio, wczoraj czytałem bodaj, że jedna część internautów zbiera pieniądze dla tego kierowcy autobusu, który jest oskarżony o zabójstwo i próbę zabójstwa dwóch osób, dlatego że spotkał się z hejtem niesprawiedliwie i teraz ludzie składają się na adwokata dla niego. Tam już kilka tysięcy złotych jest uskładanych. Z drugiej strony inni ludzie składają się na pogrzeb dziewczyny 19-letniej, która zginęła pod kołami tego autobusu i pieniądze, które zostaną, chcą przeznaczyć na rodzinę, bo ta dziewczyna miała bodaj narzeczonego i dwójkę na pewno dzieci. Natomiast jeśli z adwokata zostaną pieniądze dla kierowcy uzbierane, zostaną przeznaczone dla jego rodziny. Tak to wygląda. Zrobieni na zielono. Z kolei to dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna. Na zielono, to znaczy mowa o fotowoltaice. Ale piękne zdjęcie jest, proszę Państwa, bloku, który zamiast balkonów ma wszędzie te panele fotowoltaiczne. Wygląda to dziwnie. Dzwonią nawet po kilka razy dziennie, bo to już nie chodzi o to, że dziwnie coś wygląda, czy jest brzydkie, czy jest piękne, bo to piękne, co się komu podoba, de gustibus. Natomiast trzeba wiedzieć, że nie każdy, kto dzwoni, to ma dobre serce. Dokładnie wiedzą ci, co dzwonią, czytamy, do kogo uderzyć. Najczęściej atakują mieszkańców mniejszych miast i wsi, mają informacje, w jakim domu mieszkają ich rozmówcy, chętnie przedstawiają ofertę na montaż paneli fotowoltaicznych, uwzględniającą dofinansowanie z unijnego bądź rządowego programu. Wysokie kary za odstąpienie od umowy. Jeśli ktoś nie przeczyta, to może się natknąć na takie coś. Wyłudzanie zaliczek, wpychanie sprzętu, który zepsuje się, zanim na siebie zarobi. Nie każda bowiem firma wykorzystująca boom na fotowoltaikę działa uczciwie. Jak w życiu, dlaczego akurat ci od fotowoltaiki mają być uczciwsi? Dziennik Gazeta Prawna, jeśli ktoś z Państwa chce założyć piękne panele albo już ma, to proszę doczytać, żeby nie zostać oszukanym. Jeszcze moment, Państwo pozwolą. Janusz Korwin-Mikke tu ma pomysły, zrobił z węża szalik. Tak, to Super Express. Jest zdjęcie węża i pana Janusza. Jeszcze jeden artykuł. Światowe śniadanie piaska. Andrzej Piaseczny, 50 lat, nie jada jajecznicy lub kanapek z szynką. wybrał się z przyjacielem w Warszawie do restauracji, do kawiarni, do lokalu na śniadanie i jest potem zdjęcie. Po szybkim śniadaniu udali się do mieszkania Andrzeja. To jeśli ktoś z Państwa cierpi na brak historii życiowych, jeszcze jedna kwestia, ale mi się dzisiaj tutaj wszystko... Dobrze Cichański mówi, że uważał się dobrze przygotował. A, Tokio. Medale wszystkie wymienione, oczywiście nasze nadzieje i wszelkie kwestie sportowe. U nas w Trójce i Darek Urbanowicz z Tokio, to Państwo pamiętają i w naszych serwisach, ale w przeglądzie sportowym również i o tym, co zrobi teraz Leo Messi, który opuścił Barcelonę. Szok i niedowierzanie. Dokąd trafi Argentyńczyk? Rzucamy młotem, bo nam zimno. To z kolei Wyborcze na 24 stronie. Młotem to nawet nie jest młot. Kto z Państwa pomyślał, a się wstydził powiedzieć, że ten młot zupełnie nie wygląda jak młot? O co w tym wszystkim chodzi? A jesteśmy potęgą młociarską. Skąd to? Skąd ta nazwa? Dlatego akurat sprzętu? Można to czytać. Za 13 minut siódma. Proszę wstawać. Czas dogonił mnie, przyszłaś to nie sen, w myślach biorę wdech. Nigdy wcześniej nikt nie spróbował być tobą tak jak ty. Jak duch, czekam już pod drzwiami znów. Zmieniam kurs, zbliżam się do świata znów. Wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Jak ze snów tworzę setki bzdur ze splątanych słów. Gdy otworzę drzwi, chciałbym, żeby nikt cię nie zabrał mi. Jak duch, czekam już pod drzwiami znów. Zmieniam kurs, zbliżam się do świata znów. Wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Musisz wiedzieć, że mój puls wzrasta na sam widok twój. Wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Domu dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Musisz wiedzieć, że mój puls wzrasta na sam widok twój. Mówiłem Państwu przed chwilą o tym, że należy uważać na firmy fotowoltaiczne, te firmy, które panele oferują i całe nowe, szczęśliwe życie ekologicznie prawidłowe i moralnie powinne. Natomiast a propos pieniędzy, bo też rozmawialiśmy o tym, ile można zarobić, będąc informatykiem, dużo, dużo najwięcej, to również jest taka piątka zawodów teraz, które ponoć bardzo dobrze zarabiają przedstawiciele tychże: piwowar, ludwisarz, kowal, brukarz, czy właśnie dekarz. A dekarz może znaleźć pracę przy dobrze prosperującej fotowoltaice, czytam. Piwowar na przykład, czy kowal mogą liczyć na 6-8 tysięcy złotych netto miesięcznej pensji. I jeszcze jedna... Co jedna? Jeden zawód, jedna umiejętność, guwernantka, pani guwernantka albo ktoś pan guwernanty w dużych miastach może liczyć już teraz na 8000 złotych pensji. Strasznie dziwne. Nie wiem, gdzie takie się guwernantki znajdują i takie domy, które płacą takie pensje. W niedalekiej przyszłości na podwyżkę mogą też liczyć stolarze. To są przewidywania ekspertów, których obecne miesięczne zarobki wynoszą około 5000 złotych na rękę. Czy tak jest w rzeczywistości? To już państwo najlepiej wiedzą. Można sprostować. 227 trójek. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for. Jeśli chcemy dużo w życiu zarabiać, to raczej nie zostajemy muzykami, nie gramy w orkiestrze w Teatrze Wielkim w Łodzi na przykład, bo tam średnia krajowa tylko nam się należy, chyba że będziemy muzykami w Operze Wrocławskiej, bo tam, jak mówi szefowa, idziemy po Mistrzostwo Świata. Wiadomo, Mistrz Świata to ma pieniądze. A może zostać polonistą? 8 lat podstawówki i 4 liceum. Potem 5 bite studiów, dyplom z wyróżnieniem. 20 lat praktyki i o to mi płacą. Jest pod kranek i taki rozedor danek. Zapraszamy do reklamy. Lidl Friday w Lidlu. Chcesz kupić orzechy, ale to jeszcze taniej? A może nawet dostać coś gratis? Przyjdź na Lidl Friday. Tylko w ten piątek. Tylko z aplikacją Lidl Plus. Wszystkie orzechy Alesto. Jeden plus jeden tańszy produkt gratis. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Kiedy nam kibicujecie, łączy nas silna więź. Przeżywamy wtedy podobne emocje. Napięcie. Wzruszenie. Momenty próby. Z wami czujemy się mocniejsi. Gdziekolwiek będziecie, wznoście flagi i kibicujmy razem. Wznieśmy flagi i kibicujmy podczas igrzysk. Totalizator sportowy. Kibicujemy już od 65 lat. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. 16. edycja festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice już za nami. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, naszej najlepszej publiczności na świecie, artystom, partnerom, sponsorom oraz firmie Tauron, sprzedawcy prądu i gazu z usługami serwisantów.